Σίγουρα έξω από το καλάθι. Έγκυος πρόσφατος για νέους, πρόεδρος καθυστέρησης για δικαιωμένους. Σωστά. Έχετε σπουδάσει οικονομικά. Έχετε σπουδάσει οικονομικά. Ναι, ναι. Ώρα πρώτη πρωινή και ασθημένο φόνο με ρόπο αλλού λύτρωσε για δύο πρώτες συλλαβές στα τέρια των λέξεων.